Рубрика «Питання-відповідь». Хто грішніший? Відповідає Павло Тупчик. Яка різниця в гріху двох братів? Один відрікся від Господа перед народом, а інший впав у блуд. Хто з них грішніший? Грішніший той, хто не покаявся і продовжує жити в гріху. Нам не дано права визначати ступінь винуватості людини. Господь серцезнавець знає всі обставини, і його суд праведний. Від себе можу тільки сказати, що обидва ці гріхи належать до розряду тяжких злочинів. Щоб скоїти їх, людина повинна далеко піти від Бога. Але слід не забувати, що будь-який гріх небезпечний, і кожен гріх розділяє нас із Богом. Забуваючи це, стаємо схожими на фарисеїв, які привели до Христа жінку, взяту в перелюбі. Слід пам'ятати й те, що кров Ісуса сильна омити будь-який гріх і очистити від усякої неправди. За умови, звісно, щирого каяття та сповідання гріхів. Свого часу Давид вчинив гріх блуду, а Петро відрікся від Христа перед людьми. Але вони щиро покаялися, і Господь простив їм їхню провину.